حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 655۔